Szerinted itt vannak már? Ja, valahol itt vannak. Szerintem megbeszéljük, hogy mi legyen a téma. Na jó, mert csak meg kezdeni kéne. Nem teszed be azt a régi szignált? Arra biztos előkerülnek, mert nagyon utálják. Nem merem, lecseszek érte, tudod, hogy milyenek. Hát akkor legalább mondjuk be, hogy mindjárt kezdődik. Oké. Hit, remény, zsűrlet. Perceken belül itt a Rádió Café 98.6-on. Az átmeneti műsorra miatt elmarad a műsor, az téved. Téved, mert itt a hit, remény, zsűrölet. Radio Café 98.6-on, és... A zene után Laci, Tomi, Bob, Silent Wob helyett, aki len van Sopronban, és Shetman, és a szupersztárok, a Fresh. Zsűrölet. Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. Laci, get ready. Laci kiment dobni egy sárgát, ahogy Pestét sem mondják. De majd ettől megretten a Chatman hangját hallja. Itt van. És már be is jött. A gyerekek, mára ennyi volt, Chatman. A fele a gatyába ment. Semmi baj. Nem. Ülj le, Laci. Nem ment a fele se a gatyába. A fele se ment a gatyába. Kösz, hogy adtál energiaitat. Milyenek a freshes lányok, Laci? Te láttad őket most kint. A freshes lányok. Tomi. Parancsolj. Egyikük szőke, a másikuk vörös. Vörös. De majd megfogja. Hát én vöröses. Nem tudom. Ügyesek szerint lehet, hogy most van. A freshes lány. Igen. Korábban hárman voltak. Mi lett velük? Velük az, hogy aztán utána ketten lettek. 2003. február, így a biográfia a Fresh Wikivel, ami ugye ugyanúgy, mint a World Wide Web, W-vel irandó, és Andy Valdóvá alakul le. Ez idén februárban történt? Az 2003. februárban. Igen. Repett a banda, vagy valami. Megkérdezzük őket? Hát nem tudom, most nem tudom, hogy életműinterjú legyen, nyílt színű udvarlás. Meglátjuk, nem? Múljon ez rajtuk is. Igen, és azért emeljük ki azt, hogy Bob ma a vendégünk. Bob, így a vendégsztárként. Ő nem tud beszélni. Ő sem tud beszélni? Hiszen neki nem adtunk mikrofont, ugye, ő csak egy... A gyerek Lelman voltam? A gyerek Lelman a Volt Fesztiválon. De már most van volt? Persze, hát most már volt van. Már volt. Már volt. Nincsen olyan hely, mint a cici. Sopron. Telefonszámunk 240-33-85. A régi szép idők. Mit csináljak? 312. Ez itt az estefem. 100 forint. 312. Mindenképp egy 100 forintot nekem. Jó, akár így vagy úgy, de jobb, ha most leteszel 5 kilót. 312-3000-0629-986-986. Ez micsoda? Ez olyan szép volt, hogy akkor csak 50-et adj. SMS számunk. Ott a 100-as. Radiocafe@radiocafe.hu, ez az e-mail. Vagy csatlakozzatok a chaten a World Wide Web kínált a fórum lehetőségen a www.radiocafe.hu. Ahol ugye online rádióhallgatás is van, tehát gyakorlatilag elmondhatjuk magunkat, hogy magunkról egy globális céggé nőttük ki magunkat. Nem is az, hogy globális cég, hanem Radiocafe 98.6 a világon mindenhol. Fogható az egész világon. Fogható az egész. Szeretet az egész világon. Jaj, de szép, Istenem. Mi lesz a következő dal, Babikám? Ismét a Let Me Entertain You Robbie Williams-től, vagy egy szerzemény, amit... Egy saját szerzemény. Hallgassuk meg, és akkor utána már tényleg engedjük be. Nyissuk ki a kapukat, hadd jöjjenek be. A Fresh most már duóvá alakult. De gyönyörű nők, és nagyon jó fejeknek tűnnek. Mi mikor leszünk végre duó? Miért szerinted mi part? Kezdjem el tanulni a pultot? Hát igen. Ne, soha. Hallgassunk rádiót, saját szerzeménye. Fényképezkedés, szeretettel üdvözöljük a Fresh tagjait, a Vörös Vikit. Sziasztok. Kikérem magamnak a vörös jelzőt, mert barna hajú vagyok. Barna, jó? Barna. Igen, tényleg barna. Nekem is így. És Andit. Sziasztok. Természetes szőke vagy? Igen, barna. Kicsit természetesről, csak egy kicsit megspékeltük most, hogy még szőkébb legyen a nyárra. Úgyhogy most napszít a hatású. Ugye most nem napszít a hatású. Éppen honnan jöttek a Balatonról, amit mondtatok? Siófokról. Együtt mondtatok? Kitalálom, igen. Igen, hogyha van egy kis időnk, akkor leszabadulunk Siófokra, és így hétközben ott szoktunk pihenni. Hát lehet úgy pihenni, könyörgöm, hogyha valaki szupersztár duó. És így néz ki. Köszönjük szépen. Önmagában egyrészt, ugye, igen, tényleg, hát bármelyik strandon, ugye, első. Ez egy stresszes lehet. Megosztott első, második hely, ugye? Most nem találom. Köszönjük Köszönjük szépen. De tudunk, tudunk pihenni. Tehát... Tomi. Parancsoljatok. Mit követtem el már megint? Tudtok pihenni. Elbújtok a világgalok. Milyen sztárnak lenni? Hány évesek vagytok? Annyi kérdésem van, úristen. Jó, na, hát akkor én mondom én. Mondom én, aki nem vörös. Én 24, most voltam májusban. Gyönyörű 24. vagy. Igen, legszebb nőkor. Szép barna hajad van. Festett barna, vagy természetesen? Nem, sötét barna hajam van, és most egy kicsit a nyárra megvilágosítottam. Mert kicsit kiszívja. Napszitta pontosan. Andi? Én 21 éves múltam. Elképesztő. Májusban. Májusban? És már 6 éve, a 7 éve a popszakma csúcsán. Csak én? Csak a Viki? Viki, úgy néz ki, hogy te vagy a Freskányő Miklósa. Te tényleg egy őskövület. Zenészek vagy, hogy kollégák jönnek, kollégák mennek. Tulajdonképpen úgy van, hogy amikor megalakult az együttes, az 96 végén volt, és én 97 elején kerültem be a csapatba, tehát szinte már rögtön az elején. Tudod, minden vállalatnál vannak ilyenek, hogy our mission, our vision. Mi volt a Fresnek a missziója? Tehát mi volt az a célkitűzés, amit hát úgy érzel, hogy elérted-e? Nem tudom, hogy mi volt, de még most is tart, aminek végül is a legjobban örülünk, hiszen annyi együttesen tud, aki így feltűnik, és aztán hirtelen lehulló csillagként. Hány lemez ment el így Fresh név alatt az évek alatt? 5 nagy lemez. Nem úgy értem, hogy tehát számszerűleg, így ezerekben, tízezerekben. Eladásilag. Most akkor elkezdünk majd a pénz felé kanyarodni. Okay. Tehát és mennyit kerestek? Igen, mennyit kerestek? Hát, és mit vásároltál utoljára? És mi a kedvenc parfümöd? Itt megmondom. Tényleg? Azok nagyon régi, de azért nagyon régi. Az van ide írva, Andi, hogy Davidoff Cool Water. Elnézést, nem, ezek 1999-es adatok, tehát ezek borzalmasan régiek. Kérem szépen, aki a kíváncsi a 99-es adatokra, az a www.fresh.hu. Igen. Aki meg kíváncsi arra, hogy ma milyenek a lányok, az maradjon velünk a zene után, nem? Mondhatjuk igen, ezt akár így, ilyen rádiósan? A telefonszámunk 312-3000. Kérdezd a lányokat, vonalunk. Az SMS elérhetőség 0620-998-698. Írd most. És lehet is meg szeretettel üdvözlünk titeket a világhálón is. Ja, mi? Rádiókafé.hu, illetve a websájtunk. Na, hagyd mondjam el, tényleg rendesen. Wiki. A www.radiocafe.hu. Igen. Eszméletlen. Gratulálom. Bab, te jössz. Ürölet. Okay, boys, get ready to take it in a Hitrem és Zsülölet, a Rádiókafe 98.6 2-es éves stúdiójából. Hitrem és Zsülölet, kettő. Az évszám is 2003 duóvá, és kettő, igen, a szerencse számol Lacinak. Igen, kettő és a három. Kettő, három, meg a 23, 22, ezek a Laci szerencse számol. Két bika összeesküvése az, hogy tulajdonképpen duóvá, ugye az egyik szülinap az május, a másik is május, május eleje, május közepe, a rajongóknak mondom. Igen, nem, ez nem egy összeesküvés, ez így alakult, így hozta az élet. Ki volt a harmadik csaj? Áginak hívják. Ági kos volt, és hát két bika kitúrta a kost, nem? És Judit? Volt egy Judit nevű tag is. Volt egy Judit is, bizony, meg volt egy Virág is. Mennyire frusztrál, vagy szóval mennyire tartja össze a zenekart, inkább így kérdezem, tehát mennyire képez kohéziós, mondom, mi volt ez? Várj, mennyire képez kohéziós erőt az, hogy Judit, aki korábban a zenekar tagja volt, most egy fagylaltozóban méri a gombócokat. Láttátok saját szemmel? Nem. Azt nagyon felkészült szerkesztőnk jelezte ezt. Igen, hát Judit, amikor kivált, akkor neki is terveztek egy ilyen szóló projektet, aminek a neve J Project lett. Ez J Project, az ő volt. Ez még csak a fedő neve volt, nem? A Judit. J Project, hát Tomi. Nem vagyok otthon a pop szakmában. Eurosztár, világsztár. Hát és igazából annyira nem jött be a számítása. És most fagyit mért. Hát az van, hogy most fagyit mért. De most miért bántjuk? Nem bántjuk, csak hogy... A legcsivészebb pucit a csaja Viki egyébként. Ez nagyon elmondanám. Az előbb például egy percig röhögött azon, hogy hát valószínűleg kicsit a kultúra, tehát hogy mondjam, két ellentétes pólusáról a Jungle Jazz Weekend plakátjára röhögött, hiszen az első fellépő valóban tényleg így leírva Fink-Hatting. Nem, Fink-Hatting. Fink-Hatting. Én nem ismerem őket. Igen, itt van. Ez. Mutasd? Lesz itt hétvégén. Eljöttök egyébként, vagy haknisztok most hétvégén? Nem tudunk, rengeteg bulink. Banyek. Fink-Hatting. Kár, pedig azért ez egy procos dolog lett volna így megjelenni, nem? fresher egy jazz bulin? Hát a fresher csajokkal, a jungle jazz-en, a Citadellán, nem? Nem biztos, hogy a többiek is látták volna, hogy együtt vagytok. Hát, és elmentünk volna csak együtt, ez mindegy, de hát nincs kedvük. Nincs. Balatonon lesztek. Igen, igen. Szóval a J-Project, az befordulhat. Szeretnék haknizni? Igen, ez mennyire azóta, unalmas? Hát, várjunk, gyorsan még elmondom a Juditnak a pályafutását. Ja, bocsáss meg. Nem, ez végül annyi, hogy azóta így keresi a helyét, és hát munkát is keres. Gondolom, most ott dolgozik. Uh-huh. Ennyi. Én egyébként nagyon szimpatikusnak és emberileg is becsülendőnek tartom, hogy minden honnan felállt, ugye ezek szerint. Mit is akarok kérdezni? Ezt értetitek. Hát nem, hogy nem adja föl, hát csinálja. Ja, hogy feláll, értem. Feláll. Tehát, mindig ja, hogy azt hittem, hogy már megint, nem ér, hogy mi az, hogy minden megint kiszólt feláll. A srajd. Igen, azt hittem, hogy mondják megint... pestélyesen, ne? Na, mi van még érdekesség? Kérlek szépen, volt Ági. Szerintem ez a tipikus, ki a legszebb csaj a bandában, nem? Meg ez a ki a legjobb Vince, fiú. Vince Otto öcsét vette, vagy ment hozzá Vince Otto öcsét. Ági ez most szombaton házasodott, és most már a hétvégén is nagyon sok hakni volt, és ezért nem tudtunk elmenni, telefonon beszéltünk vele, és nagyon-nagyon jó hangulatban volt, boldog volt, és hát nagyon sajnáltuk, hogy nem lehetünk ott. Nem lehetett lemondani azt a haknit? Nem, mert nem egy volt, hanem négy, úgyhogy sajnos nem. Hú, de kemény. De mi volt, amit mondták kint a gangon? Azt mondtam kint a gangon, hogy az az érdekes. Csokonya visonta. Csokonya viszont a karancslapújtő, Borsod Ivánka, Cibakháza, de ugye ezek öcsöd. Megtörtént esetek, ez biztos. Ezek egy pacsa, tehát helyszínek. Minden ilyesmi. Öcsöd? Nem, öcsöd. És heréd. Heréd. Heréd, azt ismerem. És ez mennyi? Mi? Nem tudok máshogy rákérdezni. Tehát... Kivágódik a mikrobusz ajtaja, kilép a fresh, milyen egy ilyen csokonya visonta. Hát minden hely más, vannak jó helyek. És sztárként? Van, ahol igen. Tehát akkor van, ahol megkérdezik, hogy... Fordult már, bocsánat, mondjad. De akkor már szuper szexik vagytok, amikor kiszálltok, ugye? De. Na most képzétek el, hogy előfordult egy olyan eset, hogy lementünk Békés Csaba mellé valahol a világ végére. Dula. Dula. Szegedre. És utaztunk, vagy 3 órát a kocsot, tényleg valami eldugott kis faluban, falunapok, leszakadt arccal kiszállunk a kocsiból, megfordul a tömeg az egész falu, most és elkezdenek. Tudni kell, hogy Andinak arctumora van. Igen, és várjál, most jön a lényeg, tehát álló ováció, és tapsoltak, hogy megérkeztünk a helyszínre. Hányan? Hát körülbelül egy olyan 500-600-700 falunépe. A népe. A nép tapsolt. A nép tapsolt, a nép, tehát hihetetlen. Na most viszont, tehát van egy másik, az érem másik oldala, én mindig a dark side-on vagyok, tehát hogy így szokták mondani minden, hogy van az a pénz. Tehát mi az, ami rávesz titeket arra, hogy leutazzatok felső pöcsönyédre, és adjatok egy 17 perces koncertet? Hát a pénz. 30 perces? Hát nem igazán. Na mi a legrövidebb hakni, tényleg? Hát 25 perc. 25 perc. Hát, az hány szám? Az ilyen mix? Az ilyen mix? Nincsen full playback. Jó. Az na. Össze van keverve, igen. Igen. Van egy ilyen. És akkor fél playbackbe ráénekeltek. Így van. Az komoly. Ez 25 perc. Igen. Visszatapsol együtt, minden együtt. Az minden vele van komponálva. Nem, ja? 30, sőt lehet, hogy több. Lányok egyébként, csak úgy kérdezem, régebbi fresh slágereket is énekeltek? Tehát a teljes... Persze. Mondjatok már fresh slágereket. Énekeltek el nekünk egy most egy picikét, hogy a mi több diplomás hallgatóink is tudják azt, hogy mi a fresh. Hát elmondom nektek, hogy itt van nálunk a CD, és nyugodtan berakhatják. Nyugodtan nagyon fontos infót. Nem tudom, melyik szám lesz rajta. Addig is mondjál címeket nekem. Mondok címeket. Sunday, Bloody Sunday. Na most van két feldolgozás notánk. Az egyik a táncol, még ugye Szűcs Judit, azt nem is kell bemutatni senkinek. Így van. A másik pedig Ottaván, 1980, anya? Anya. 1979-80-as Ottaván Henzár című szám feldolgozása. Azt is megcsináltuk. Ez itt van a CD-n most? Ez nincsen, ez most nincs itt jelenleg. Azokat, amiket mondjuk így a fresh hozott a piacra, tehát ami nem itt feldolgozás, vagyunk, az melyik? Vagyunk. Itt hát vagyunk. Itt általában vagyunk. Úgy ismerik, tehát úgy mondják a fiatalok, hogy és akkor le fogjátok játszani a Törjük Szét című számot. A refrényéből szóval csak egy sor. És most meghallgathatjátok, hogyha berakjátok. Ne, mondd el, nincs itt. Nincs el tudjátok szóval énekelni, csak nagyjából, hogy tudjuk, hogy mi az előbb. Szerintem térjünk arra rá, hogy nem most fogunk forgatni, de nem. Figyelj, de nagyon fontos dolgot kell mondanom, most fogunk forgatni videóklipet egy új számból. Így van, Horvátországban, egy tengerparti klipet, na most az Istvén-félszigeten Pula alatt. lesz benne hátulról monokin is, tehát nem látszik semmi. Monokin is azért... nem, viszont lesz benne egy személy, aki valószínűleg egy nagyon fontos szerepet fog betölteni a videokliben, nem? Majka. Nem? Nem. Ez majd ez legyen meglepetés, majd meglátjátok, tehát utolsó tangó a számnak a címe, és ugye, ebből fog viszont fürdőruhás víz alatti búvár felvétele. Ez, amit most hallotok, én is imádlak. Jó, de jó. Ez a tavaly nyári nagyságra volt. A legnagyobb. De lesz benne az a felvétel, amikor álltok az amfiteátrumban. Csak azt szeretném, ha azt mondanátok most, hogy itt a Fresh, a Rádió Café 98.6. Itt a Fresh. Nem a Rádió Café 98.6-ban. On. On. On. Hallgassunk Fresht. Jó, de jó. Ezért? Még. Mikor indul a dob? Figyelj. Hol a gitár? Nem hallom. Készülj rá. Ez a Stiggy Boy, nem? Az a Stiggy Boy? Mondjuk el a hátterét a dalnak. Stiggy Boy és Hauber Zsolt közös mixe. Ez ki énekli? Te vagy te? Most eljövök. Andi. Most Andi. És most. Ez megint mert. Egy gyenge vokára. Igen? És mire gondolunk ilyenkor mondjuk egy jól sikerült fellépés alkalmával, amikor van kedvetek rázni a csávoknak. Ez pont egy ráadás szám, tehát amikor már tombol a tömeg és visszataps, gyertek vissza, és még egy számot, akkor ez nagyon megdobja. Igen, erre akarjátok gyertyák gyújnak, nem? De most az alapja az azt, hogy nem akarok hülyeséget mondani, Black Legend, jól mondom. Az mi? Van a számban egy ilyen rész, tehát egy háttérzen, ez a mindjárt megmutatom. Mutat. Egyébként az a jó, nekünk nincs ilyen betanult koreográfiánk. Ez az ele. Hanem így abszolút magunkat adjuk a színpadon, és így tökre megörülünk a végén. Megvan, igen, hallom. Ez a szám egyébként, ami alatta megy, ez is egy nagy sláger volt még egy-két évvel ezelőtt, és ezt imádják. Vidéken megőrülnek ezért. Komolyan mondom. Üzenjük, ez egy Budapest plusz 60 kilométeres méterkörzetű rádió. De Fehérváron ez most hallották, hogy vidéken megőrülnek, érted? Mert ez komoly. Keskeméten. Komolyan. Ez lefelé a balcsira. Ez a marketing szemlélet. Imádom. Egyébként imádnivalóak a csajok, nem? Megbeszéltük, hogy keresztre feszítjük, szétszedjük őket. De annyira szintén. Lerántjuk a leplet a popkultúráról. Egyet kérdezhetek? Igen. Vegyes csapatban benne vagytok, hogy két fiú, két lány, és akkor mit csinálnak? Van egy félmesztelen flashünk. Nem, hogy azt akartam kérdezni, hogy ti szeretitek ezt a zenét? Mi szeretjük. De nagyon sok minden más zenét is szeretünk. Nem, a saját zenét nem szoktunk otthon hallgatni, hanem mindig más. De ilyen stílusban hallgattok otthon zenét? Abszolút vegyes. Hát mondjuk én magyar zenét soha nem, szóval így nem igazán hallgatok. Milyen hűvösek vagytok így, nem? Hallgassatok? Nem. Milyen izé? Ilyen szexi. Nem? Ki a felső vokál? Az is te vagy? Az ez én voltam. Azaz. Laci volt? Nem, ez a Viki volt. De hogy is ez a Laci volt. És most jön fel a dob. És ő közben nem is Laci. Hanem? De Laci? Én is imádlak. Ahogy a strobi. Ez hány BPM tényleg? Mutasd ma, hány BPM? 120. Mondom, ti most így felkészültetek belőlünk? Nem, nálunk sincsen megbeszélt koreográfia, csak mindig így. Hát... Kaptunk papírt, igen. Ezt a Fies Gábor adtam. Hát igen. Akivel olyan kedvesen elbeszélgettetek, és biztos láttátok az Álnokság sárga lángját a szemében. Elvetemű gyerek. Elolvastad, Vikit, elolvastad? Én elolvastam. És van rajta valami izgalmas? Csak így szerkesztői hát szemmel. Olyan dolgok. Szerinted amilyen nem tudok mondani. Dolgok, érdekességet. Leleplező. Ez az. Nem, olyat nem találok, viszont van, ami már változott. Nekem is. Micsoda? A mentőségem. Messze figurám, mert nem a Tom és Jerry. Jaj, itt vannak a kedvencek. Nincs. Igen, van egy ilyen kedve. Ez is a websájton fönn van? Férfi névben még mindig Dani, Dominik és Viktor. Nem, ebből csak a Dani áll. Megint áll. A Dani az gyermekkorom óta kedvenc fiú nevem. Igen. Figyelj, töltsük ki a tesztlapot, nem? Tehát Fact Sheet Wiki. Fact Sheet Wiki. És felvált valandival, nem? Gyulai Viktória. Én szabad vagyok. Elmondani? Gyulai Viktória jelen? Igen. Villányi Andrea? Született? 1979. 0504. Vika oroszlán aszcendense. Azt a mindenit. Én Iker vagyok mérleggel. Andrea születési. Kérünk egy születési. Andrea sajnos hiányzik az iskolából, de azért el tudom mondani helyette. Tehát 1982. május 20. Bika Istenem. És rák aszcendense. 80 után. Két évvel azelőttre emlékszem, hogy a Bacakó Péter a moszkvai olimpián lökte ki a súlyt. Jó, Viktória azt mondja, hogy lakik. Budapest. Magasság. 1,70, itt 1,72 van éve, nem vagyok akkora. Nem, 1,70 vagy. 1,76 vagyok, tudom pont. Hajszín, és Laci, ez neked szól, a hajszín sötét barna. Igen. Egyértelmű. Andrea, akkor nézzük csak meg, hogy ez a hajszín, ez egy szőke. Így van. Kék szem. Igen. Valódi. És én láttam a... Valódi volt az SHM-ben, volt valamikor, vagy nem tudom, vagy a CKM-ben, átlapoztam a fodrásznál, mondjuk úgy, hogy abba voltatok ti ketten, nem? Amikor, hogy fürd, hogy ki elégedett az alakjával, meg ki nem, meg igen, nem tudom. Igen, ez a legutóbbi. FHM volt. Igen. FHM volt. Azt akartam megkérdezni, hiányzik még adat. Tehát most nem mondtuk el például Andráról, hogy ő... Igen. 165 cm magas. Igen. De nincs itt a modell, tehát a modell trió hiányzik mindkettőtök méretcsalából. Tehát oké, a magasság megvan, de hát ugye egyébként a három alapvető adat. Ez nagyon durva, mert az hiányzik. A közepe mennyi volt? 60. 96, 60, 90. Dehogy is. Bocsánat, lemaradtam a legfontosabb részről. Mondjad, Andika. Annyira szeretném elmondani azt, hogy amikor elmenjük fellépni, nem tudom ezeket az adataimat, most komolyan mondom. És amikor elmenjünk fellépni, akkor mi nagyon sokszor halltuk már, hogy fú, ti ilyen alacsonyak vagytok. Azt hittük, hogy sokkal magasabbak. Igen, ezt nekik is mondták. Igen, mert a stúdióban a 3,5 méter magasnak látszik a téve. Hány publikáció jelenik meg hetente rólatok szerte az ország összes lapjában? Hát sok, nekem anyukám szokta ezt figyelni mindig, és gyűjti az összes cikket mindent róla. Nem mondod, de olyan aranyos. Komplett renge... sajtófigyelés, vagy pedig csak abból, ami jár neki? Nem jár neki semmi, nem újság. Egyébként sok minden. De mindent megvesz, amit úgy gondol, hogy benne lehetünk, és a tévéfelvételeket is felvesztük videóra, és van majd 40 album rólunk. És ment is veletek az elején, így fotózott titeket koncerten? Nem, viszont volt egy nagyon komoly sztori. De látta, nem? Tehát volt már élő koncert? Nem, eljött, felléptünk Budapesten, és anyu elkísért, és a cipő kitört a sarka. Szegény anyu. Nem, mindegy, nem esett el, csak kitört a sarka, és ott állt ilyen leherva cipő és sarokkal egy órát, aztán hazavittük. És amikor először látott titeket élőben, mit mondtak a szülők? Hogy tetszett? Az a baj. Igen? Mm-hmm. Imádta. Imádja. Én meg azt sem elmondom, hogy anyuék csak általában olyan fellépést látnak, ahol nagyon kevés ember van. De komolyan, mert általában itt Pesten, hát most meg kell mondani őszintén, hogy a fellépésre kell, most nem csak nekünk, hanem egyáltalán. Nem szeretik az emberek a popzenét, nem? Snobok. Régen, tehát a pestiek vidéken, most nem azért mondom, hogy providékben így szeretnek az emberek egy mulatni, ott és ezek nagyon. Nagyon olyan... Igen. Tapados dolgok. Múltkor volt a Miskolcon például éjszaka. Nagyon érdekes. Nagyon jó volt. Mit kerestél te Miskolcon? Azt nem mondom meg, és nem, mert lila füreden voltam. Mikor minden tudod, a amikor sokan. Az erdőben volt. Jó, hát most majd a hétvégén Sofron. Na, azt igen, mondjad. Most a tömegre visszatérve nekünk eddig nem tudom hány ilyen nagyobb ezres tömegünk volt, de most a legutóbbi az most volt egy hete. Igen. Kint voltunk Romániában. Jaj, azt láttam Bukarestben. A igen, Bukarestben voltunk, és felléptünk egy ilyen francia zenei fesztiválon. Többek között... De la musique, ugye az volt? Valami ilyesmi. Ils sont d'ici. Bukaresti. Fete de la musique. Fete de la musique, az Fete de la musique. Elnevezésű. Az lesz az. Fesztivál, több mint 10x000 ember volt. Vagy zenei ízű fetasaj. 10000 ember. 10x. Halló. 10000. Mikor volt utoljára meccsen egy ember? De hogy elmondom. Békés Csabai elektroháznapon többször is volt. Nem mentek el, nem, sajnos nem. Most elmondom, hogy foci meccsre visszatérve felléptünk az olasz-magyar foci meccsen is, na most ott 60 ezer. Magyar olasz. Nem úgy, te vagy a meccs előtt, vagy mi hogy mondtál? Meccs előtt, amikor melegítettek. Vagy a hevesi után? A hevesivel minden héten találkozunk most jár, és... De szeretitek? Mi szeretitek? Én nem. Igen? Hát nem tudom, érdekes volt csinálni. Nem, az a hevesítő se tehet arról, hogy évről évre fölbe fogja a magyar popipar az ozene szól. Az igaz, ez szól. És az az érdekessége külön a Tamásnak, hogy mindig hátizsákban áll a színpadon. Ezt így soha nem értettem, de majd egyszer megkérdezem. Te biztos ilyen ternyös. Vagy siet? Igen, meg valahova. Lehet, hogy ő bevállalt 10-16 haknit is. Az is végén. Na, és ezért kell ilyen mobilnak. Nem átsuk, Tomit, tényleg. Okay. Nem, de a Thunderstruck volt a legjobb ott a Népstadionban, ugye a felső karéjon állva. Remélem jöhetek máskor is. Nem lesz az, hogy így kiutasítottak ebből a műsorból. Kiközösítetek. Tetek. Úgy érzem, hogy én is ide tartozom. Egy picit. Most azért, mert néha más felé kacsingatok. Látod, drágám, az éjszaka egy nagy folyó, partján titkom a füledbe süttogom. Itt vagyok, csak veled, még a hajnal megdanom. Nincs is tele a szám, viszont elharaptam a, tudod, az a legrosszabb érzés. Tomi, annyira gyönyörű volt ez a szám, csodálatos. Gyerekek, ez a helyzet. És ezt ki is fejezted most aztán tényleg, a maga kerek teljességében. Tényleg? Tényleg. Mondjuk ezt a dalt, ha van mindenkinek még egy kívánsága. Ne várjunk túl sokat a jazz műsor. Gyerekek. Kicsit az elvistől, hát igen, zavarba vagyok, amikor ezt kell, hogy mondjam, de ismét eltelt egy hét. Ideje levonunk a tanulságunkat. Komoly? Te is most írni fog? Hát, lehet írni. Lehet átoperáltatom magamot. Végre. Olyan szép tőled. Szevasztok! Köszi, Laci, igazán mediterrán voltál. Én meg maradok a soul műfajánál. Soul! És egy régi melankolikus nóta tőlem nektek. Vagyis Gregory Abbott-tól. Most már tényleg sziasztok! Babikán szív. Örülünk, hogy vendégelőadóként itt perforáltál velünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy beugrottál az a kisgyermek helyett. Akarod, hogy bevegyünk a stáblistába? Nem, nem akarja. Hitremézsület. 2003. Harmadik évfolyam. Szik milliomodik szám. Fúj. Kettő. Felelős szerkesztő. Gellért Gábor. Helyett? Fiers Gábor. Fiers Gábor. Köszönjük, Gábor. Köszönjük, tapsoljuk. Köszönjük. Nagyon nagy munka volt egyébként a háttéranyag. Köszönjük. Köszönjük a fest Gellért Gábornak is. Műsorvezetők. Laci. És Tomi. Zenei szerkesztő. Silent Bob. Helyett? Bob. Jókedv nagykövete. Oliver. Szöveg szerkesztő. Szövegi igazgató gyakorlatilag. Szövegi igazgató. Chatman. Igen. Akik nélkül az adás nem jöhetett volna létre, műsorunk fő támogatója. És névadó szponzora. Dukkom. Outsource. IT Kft. És különösképpen. Ákos. Minden rendben. Pável. Dukka segít a gondon. A megoldás kulcsa. Segít a gondon, ha nyomom a gombom. Valami gombommal kéne, nem? Ragad a gombom. Ragad a gombom. Igen. Infokukac.hu. A műsorvezetőit ma is a két megbízható svéd márka, a Saab és a Volvo szállította. Skoltumf, sonkatem, skulk. Skalk. Skol. A pontos időről Tomi Karján ma is a Longin gondoskodott. Elles sont ici, que la maison à l'azur, à Longin, c'est tic-tac. Laci órája, külön emlék, hogy Tomitól kapott ajándékba, Giorgio Armani, Emporio il Mondo. Emporio egyébként a divat. Emporio uomo, férfi divat. Emporio il Mondo, Emporio Armani. Laci. Laci. Te is érzed azt az energiát? Hát... Ami átizzik a testeden. Azzal átbuktam annyira, tehát... Kipörögted magad? Mitől pörögtél úgy, Laci? Mert miért volt az, hogy a Red Bull szárnyakat ad? Viki és Andi ruháját. Ma... A mango. Mango. A... Persona. A Calcedonia és az Inkontinencia Butik. Nem, ez csak itt szólt. Szolgáltattam. Mary White-ot is szeretjük. Hit. Remény. Zsűrölet. Minden jog eltartva. Bevisz reggel 9-kor, és másnap hajnalban 7-kor száll ki, és tényleg beutazod az egész országot, úgyhogy néha nincsenek arról emlékképeit, hogy éppen hol voltál tegnap. Nincsen privát szférád, nem mindenhol megismernek. Vagy például képzeld el azt, ami most történt. ami most történt meg velünk a hétvégén. Most Csokonya Visontáról jöttünk haza. Hajnali 4 lehetett. Ott mi van? Ott a törzsvendégek, hogy törzsfelépek. Mi a neve a diszkónak? És hol van Csokonya Visonta? De mondok egy nagyon jót. Csokonya Visonta, hát Nagyatád és Barcs. Tehát egy ilyen 280-as távolságban. Ja, lent, dél, ugye? Lent, abszolút, igen, lent, nem? Mondj egy jó diszkó nevet, azt mondtad, mondasz egyet. Volt egy ilyen Oasis Presszó, megláttam, három ember ült benne, nem az, amikor megállítunk fiatalokat, vagy öregeket, akit éppen elkapunk az is egy jó sztori. Figyelj, és akkor megállítjuk őket, ne hagyjuk, de ezt a diszkót keresjük. Hát akkor itt most befigyelsz bárra, aztán az a sok érdek ember. Tömérdek, ott lesz a tömérdek Otto, akkor az Otto ott a diszkotéka. Nem vettelen oltári nagy. De akartam mondani egy fontosat, jöttünk most oda csak nagyon sokáról. Fontosat, igen. Majdnem karamoloztunk. Na 50 méterrel hamarabb megyünk, akkor átjött egy autó a szembe jövő sárba, ami becsapódott egy közértbe. Mert az volt, hogy mutogattuk a mellünket a Vikivel. Jó, innentől kezdve nem mérlek. Nem mondok semmit. Hát mi a sztori? Csak hogy miért volt a karamból? Hát az a történet, hogy mi szedtük ki a gyereket a kocsiból, egy fejreállt autóból, amire nem tudtad, hogy milyen autó, mert olyan lapos volt. És így kikúszott, mint a Spider-Man, komolyan elájultam. Hátranézek, és semmi baja nem volt, de úgyhogy az autó totál káros lett, és a szembelévő házból alsó nadrágban egy öreg ember szaladt ki. Aki akart megírni a rendőrséget, de nem azért, hogy van-e baja a gyereknek, hanem azért, mert betörtek az ABC ablakát, szóval komolyan mondom, durva volt. Hát nem a mentőket akart, ezzel hívjuk a rendőrséget. De mert az a durva tényleg, hogyha 50 méterrel előrébb vagyunk, Kodályként és akkor belünk csapódik az autó, és akkor lehet, hogy balesetet szenvedünk, és ezek elkerülhetetlen dolgok az életben. És többször sem vagyunk kitéve ezeknek a dolgoknak, igen, amik nagyon veszélyesek. Na, tehát ez nem egy rózsaszín álom, amit ti elképzeltek. Hova fogtok váltani? Mi lesz? Mert hát ezt nem lehet az idők végezetéig csinálni. Semmi baj, csak Oliver jön be. Egyelőre, tehát nem szeretünk így nagyon előre tervezni, élünk a mának, de abszolút nem látjuk még a végét az együttesnek. Jó. Úgy fordítom a kérdést, hogy 6 év múlva 30 évesen. Ez kemény. Most így kimondtad, de egy kicsit kis vagyok borulva. Nem, egyébként én most elkezdtem az egyetemet. És melyiket? A Szegedinek a magyar kommunikáció szakát, és most elsős vagyok. Az a havas? Az, na, de mindenki azt mondja, pedig igazából nem ez a lényeges benne, de a havas féle, igen. És jó, hát nagyon jó, most szeptemberben meg pószigorhatra, úgyhogy... Azért van neked is kereszt a nyakadban, mert úgy kell ott nagy fúksz meg. Hát ez olyan pici kereszt, hogy ez csak te veszed észre, hogy ez az. Hát azért néztem a nyakadat, mint az állat. Gúrár Gedeon. Na, gyerekek, ezt pillanatban rendezzétek le, nem? Mi van? De kimegyünk a chatroomba, de Andi? Andi, addig mi hallgassuk. 27 évesen, 6 év múlva. Gyerekek szülök. Nem tudom. Nagy magyar anya. Fogalmam sincs, tehát én abszolút nem tervezek, és lehet, hogy ez egy nagy baj, de így nem tervezek. Persze. Jó. Meg szeretnél hallgatni a számot? Elképzeljük, szerintem fejbe azt a számolat, hogy benn vagyunk így mindannyian, hallgatók is, mi is, Laci, Tomi, Bab, és aranyhaverunk, és még egy Oliver, Cseti, és ott vagyunk a mikrobuszban, és megy a buli, nem? És utána ezzel a dallal lépünk fel. Képzeljük azt, hogy az amerikai vízumot a kezembe tartom holnap reggel. Láttam könyörgöm az útleveledet. Képzeld el, holnap megyek reggel 9-re, annyira félek. Irány Amerika. Hit. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. Elnyalom a szemüldökömet. Ez itt a Hit Remény Zsidolat, a Rádió Café 98.6-on, még mindig a fresh lányokkal, de nem, még mindig Vikivel és Andival, és Andival és Vikivel. Mikit értettem. Ki az a Mikivel? Azt szeretném kérdezni, hogy ki a főnök kettőtök között? Ki a jobb csaj? Először is kezdjük itt. Hát ez mi mondjuk meg? Hát ti mondjátok meg. Hát. Mi már megbeszéltünk. Na hát ez hogy mindenkinek a szíve jobb eldönteni. Igen, keresztbe, 50-50-be. Tehát ez így van, hogy mindenkinek más tetszik. Valaki a szőkéket szereti, valaki meg a vöröseket, bár én barna vagyok, de hát de senkit ne zavarjon. Egyébként de kéne egy vörös harmadiknak, nem? Tényleg, én nem. Volt egy Charlie angyalaiban? Nem volt, és nem is lesz. Ketten van. Kész, pont, ez van. És teljes a demokrácia nálunk, tehát nincsenek főnökök. De hogy a menedzser se az? Hát ő fölött. És ez hogy van, ő diszponál? Tehát ő így fölhív, mit tenni szerdán, hogy na, akkor pénteken van egy Igen. Bátonyterenye, utána jön egy ez, egy az, egy avasz. Általában van egy ilyen egyheti előrejelzésünk, de hát ez mindig változhat. És ki mindig tudja, jönnek be bulik, tehát be így állandó készenlétben kell lennünk. Stand by. Uramisten. És mi nyaralás valami ez a horvát klipforgatás kapcsán, vagy hogy? Hát most bízunk benne, hogy jövő csütörtökön el tudunk utazni New Yorkba egy hétre. Ha megkapod a vízumot. Persze, hogyha holnap reggel megkapom a vízumot. Fellépés van? Ottani magyaroknak? Igen. Ja, van ez a rendszeres magyar buli, ez jó, ott még nem voltatok ezek szerint, de mit mondanak róla? Mi voltunk már voltatok kétszer. Már? Tavaly is, meg tavaly előtt is voltunk. És akkor hogy új vízum kell? Hát ez általában úgy működik, hogy nem kaptam meg egyszer, csak mind a kétszer egyszeri belépésre, ja, és 3 hónapos időtartamra. 21 éves fiatal magyar lány. Igen, a Vikinek megvan a 10 éves, úgyhogy neki nincsenek ilyenfajta problémái. Nekem viszont sajnos megint ezt a tortúrát meg kell csinálnom, és most nagyon félek, mert hát a majkát beírod, hát ugye, hogy van kötődés. Személyes, micsoda? Hát személyes időpontot kaptam. Tehát. Én egyszer tárgyaltam a nénivel, aki a, most a nagykövet. Akkor Nancy Goodman Brinkerrel? Azzal. De az már elme, most nem, már nem, bocsánat, nem a Nancy Goodman Brinkerrel, hanem a, nem a Peter nagykövettel, rosszul mondtam, nem a nagykövettel, hanem azzal a nénivel, aki a vízumosztályon a főnök. Ez mondjuk más. Legalább akkora hatalom, és egy fekete hölgy egyébként. Igen, ezt a tárgyalás tudom. Úgy nézett ki egyébként, hogy kérdezgette tőlem, hogy és ha most kimegy Amerikába, akkor így tervez ott maradni? Nem. De hogy nem? És mi köti Magyarországhoz? Ki kérdezett? Igen, de engem behívtak. Tényleg? Igen. Na most én is megyek holnap egy ilyenre. Jó, mondd azt, hogy férnél vagy. Vagy eljegyzés, vagy valami, a majka menjen veled. Nem tud jönni vele. Egy ilyen srácért az ember automatikusan visszajön szerintem. De hogyha azt mondom, hogy mi az, hogy nem tud, milyen férfi? De csak jó válaszokat adjál. Azt mondom, hogy vőlegényem van. Mert Tominál volt belső motozás is. Nagyon kemény volt. Nagyon kemény volt. De megkaptad, vagy nem kaptad meg? Hát végülis le kellett hajolnom, és megkaptam. Belső motozás. Fölcsapták a gumikesztyűt, aztán hadd szóljon. Hát jó, ez mondjuk az nekem ugyanez volt. Én imádom a keleti repülőtéren, amikor megérkeztünk, és imád megkaptam a vízumot, de így van, hát ott is volt nekem egy abszolút. Hát ez ott van. Együtt kell tudni élni. Ez férfiaknál ez abszolút gyakori. Igen. Kikapják a sorból. Már ha olyan az arca. Is kikapták Miami-ban egyszer. Hogy volt, Viki? Hogy volt, mi volt? Elég kellemetlen volt. Will Smith, és az mondja, welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Nem egészen, nem. Nagyon nagy sor volt, és ez ugye a szeptember 11 után volt, és levetették a cipőmet, ez elég kemény már így magában is. Nagyon nem. Nem, szóval az volt a cikk, hogy ott álltunk 150-en, és kikaptak, és mindenki engem nézett, levették a cipőmet, beletúrtak, és attól féltem, Istenem! Live at gold, nem? Klasszikus. Nem, és attól féltem, mert láttam ott olyan urakat, akiket egy külön szobába vittek el, és azoknak tényleg felnyúltak. Hát először. És hallatszott, hogy kihallatszott. Maga először lehet, hogy gátot áttörte a gumikesztyű. Na mindegy, de velem ez nem történt meg, és mindig sikerült. És na mi jó, sikerült? Mi sikerült? Átjutom. Maroknő fegyverrel, szóval mindennel. Szóval New York után Horvátország, Horvátország után pedig egy újabb laktanya turné. Laktanya turné? Viccelsz? Nem, te viccelsz. Ez már a második évünk. Minden második hónapban van egy egyhetes laktanya turné. Ne meséljetek sztorizatok, gyerekek. Elájult alsónadrág dobálástól elkezdve a WC papírra. Igen, nagyon kemény. És a legkomolyabb az, hogy benn lakunk mi is, tehát a körletbe általában, és az a legkemény, nagyon kemény. Éjjel dörömbölés? Na, de egyszer azért elég dura volt télen, amikor nem volt fűtés, akkor csak abban a körletbe kaptunk helyet, ahol voltak bent tisztek is. Igen. És így megyek ki az zuhanyzóba, és nézem, hogy ki ez? Mert azt hittem, hogy egyedül lesz. Semben viselkedjünk, igen. Ugyanis ilyenkor mi eléggé bulisztok még, igen, utána egy kicsit. Igen, mert nem egyedül megyünk, tehát van egy másik együttes is. Most kicsoda? Ki? Hát tavaly még a Judit jött felünk, mint J Project. És most meg a Nika. Az ki? M most Project. A Nika van. Nika. Nem ismeritek a Nikát? Nem, ő egy lány. Monika. Igen, ő Monika, egy lányzó. 18 éves Csajszika, és ő jön még velünk, és az ő táncosai. Tehát ők léptek fel előttünk, és utána fiúk? Vagyunk mi. Nem, két lány. Két lány. Három lány, öt lány bulizik. De régen meg 6 lány bulizott, és az is jó. Egy laktanyában. Egy laktanyában. Honvédek. Elő a fegyverre, tényleg, ezt nem lehet bírni. Nagyon komoly. Ez így hihetetlen buli, mert a szagokat azt nem mondanám. Meg a legkeményebb az, amikor így másnap fölkerünk a buli után, és ugye mi ott grasztálunk a laktanya területén, megyünk a kantinba, megyünk csocsózni, ide-oda, és azok meg szegények ott menetelnek, és így nézik, kik ezek a csajok, mert ugye nem mindenki jöhet el a fellépésre, és így nem hiszik el, hogy ott mászunk át, hogy a laktanyám. Nem, éppen melyik század jöhet el, tehát most ez attól függ, hogy éppen a nem tudom kinek, a ezredes, vagy nem tudom kiképzőnek milyen kedve van, hogy azt mondja, hogy így le van a gömbben, hogy kik ezek a csajok, és így néznek ki szegények az ablakon, és nem hiszik el. És hogy kerülnek ide? Hát ez az. De jó, hogy nem voltam katona. A macskar ugye meg. De ilyen ízű lehet ez azért csajoknak, nem? Tehát így ennyi egy laktanyában ennyi férfi a körben véve lenni. Folyamatosan pasiknak a működik az állati mágnesesség, lányok, hogyha körbenéztek. Igen, így összegyűltek a férfi. Lassan elmondom magadani, hogy körbe így körbeállják a fiúk itt a stúdióban. Oliver, Cukrász, aki kifejezetten ezért jött be Békás Megyerő. Tapsoljuk meg. Szervusz, Cukrász. Hogy a Föres tagjaival találkozzon, lányok, maradtok még egy picit, mert akkor... Akartok mi? Hát, szeretnétek? Most kell eldönteni. És igen? Vajon a hallgatók szeretnék-e? Hát, el is feledkeztünk a hallgatókról, meg a telefonról. 3-12-3000, nem mondtuk biztos hallgatják volna a lányokat, mint ahogy mi ámulva hallgatunk. Még megpróbáljuk itt tartani őket, nem? Valamivel. Megint zenélünk? Aha. Hát mi mit csináljunk? Zongorázunk? De mennyi idő még? De valami jó zenét akarok? Jó. Valami zúzósat. Jó, na jó. Ez zúzós. Jó, de ne boruljunk el, jó? Tehát finga-fingot. Mondjuk együtt, hogy finga-fing. Jó. Finga. Fing. 1, 2, 3. Finga-fing. Na, elfogd vissza magad. Há? Csak a pofádat. De egy egész üveg osztas nagyon szívesen befecskendetnék a pofádba. Há? Ó, na mondja tovább még. Más ötletekre vagy kíváncsi? Na, úgy már lehúználak a vécén, hogy a ezt tud bentem az arcodban. Aha. Nem mondod, hallják. Olyan dörtirokat fogunk jönni, öregem. Gyerek vagy, na. Hallod? Ezt most meghallod. Tudod, menjek a telibe, ne vágjálak a kezdet fiai a mikrofonban. Nem szerdán volt. Napnői sor? Ja, biztos jól megfizetik magukat ezért a macsokért. Haló? Rohadt szemét, tahó, ki buzék vagytok, hogy... 1, 2, 3. Tovább. Hit, remény, zsűrölet. A Rádió Café 98.6-on. Minden szerdán, 8-tól 11-ig. Na, ugyanaz, szerintem csak azt akartuk ezzel, lányok, bizonyítani, hogy a két dolog tökéletesen ugyanaz, mi is. Az ezerfejű céze, ne olvassál! Nem abultam el, kocsiba be. Nem, csak azt hiszem, hogy 2001. decemberében voltunk Párizsban, csak itt nézem a történetünket. Jó, ennyi, jó? A múlt. Mi volt ott? Párizsban? Eiffel-torony. Koncert volt? Meghívást kaptunk, igen, egy nagyon magyarok? Érdekes, a Párizsi várjál. Olimpia színpadán léptünk fel. Nézd meg, hogy nem hagyja, hogy elmondjak. Komolyan mondom, hogy most már nem is tudom, mit csinálok. Mit csinálok? Beverem a fejemet a falba. Jaj, nem. Nem, most ez úgy volt, hogy nagyon meghívást kaptunk egy londoni TV csatornától. Fashion TV. Nem, ez a Chanel 4, vagy mennyi? Chanel 5, nem? Chanel 4. Tehát attól a TV csatornától kaptunk egy meghívást Párizsba, egy TV műsorba, és ott adtunk elő egy számot, ami még akkor a Felszárad a könyv volt. Atya világ. Csak ezt néztem, hogy milyen rég volt, meg 2001, hát Uramisten. Istenem, akkor még mennyi volt? 19? 19? 19. Lassan elkezdődnek a kívánságok, lányok. Mi a kedvenc számotok? Van közös számotok, ami a kedvencetek nektek, kettőtöknek együtt? Nincs. Akkor beszéljük meg a reklám alatt, nem? Még az is? Oké. Hát valami bőle. Olyan keveset beszélgetünk. Szóljon az én kedvenc számom. Na, melyik az? Ezt hallgass meg. A reklámban minden van. Jungle. Parancsolsz? Kinyúlt a füles. Nagy a fejed. Kivel beszélt Andi? Szerek Andi Majkát hívta? Igen, Andi a szerelmével beszélget. Atya világ. Zajlik az élet. Addig most megadatik a lehetőség, hogy végre, hogy nem hallja. Tehát így jó. jó vele? Együtt lenni? Nem, mert nagyon úgy szeretem az Andit. Anyának hívja, meg a lányomnak tartom. Tehát ilyen egészen szoros baráti kapcsolat van köztünk, és tökre szeretem. Ő is így gondolja, nem sokára megkérdezünk. Mindjárt kimegyek, aztán kérdezünk. Ez itt az oknyomozó riport. Kértél egy számot, és megmondom őszintén, hogy mindkettőnk szívét elraboltad ezzel a számmal. Jézus. Annak ellenére, hogy négyen vagyunk itt a stúdió. Annak ellenére, hogy de a másik kettő az robot. Igen, az. Ez. Az. Jó, tárgyak. Nem, nagyon szeretem Barry White-ot és bármelyik számát, úgyhogy kiválasztottátok, és én ezt elhiszem, hogy jó lesz jó, nekem. Jó, volt. A szám címe, ugye nekem. A Can't Get Enough of Your jó, Love, Baby. Na, igen. Na ugye? Szám hossza 3 szeretem, perc. Ez egy jó kis vezetős utazó zene. Na, hallgassátok meg. Hogy belebeszélsz az adásban. Viki, volt, annyira elérzékenyült ettől a számtól, hogy ki kellett szaladni a mosdóba. Adom is vissza a mikrofonod, mert közben volt egy ilyen helycserés támadás. És most jön Andi kívánsága. Jó, csúrgattam. Mondjam, hogy mit kérek? Hát nem. Nagyon szeretném meghallgatni a Hungáriától a Csók király. És kiknek küldöd? Az én Csók királyomnak. Oh. Na minden, cuki sztori. Undorító vagy, ne haragudj. De tényleg azt szeretném, igen, a Csók. Imádom a Hungáriát. Egyébként az itt az időt szerettem volna kérni, de hát az ugye... De sajnos a Danubius Party nem. Meg a Mix az most nem volt itt fölelhető, bassza meg. Nem, bocsánat. Kimondtad. Kimondtam a szót. Annyira jó, de mi? Anya. És a számra, Tomi. Anya, apa. Azt szeretném kérni tőletek, lányok, hogy mondjátok azt nekünk, hogy így fölvennénk, rögzítenénk így a nagy csöndbe. A Csók király az. Sziasztok, mi vagyunk a Fresh, és ez itt a Hit Remény Zsűrölet. A Rádió Café 98.6-on. Ez mindenki megkérdezi. Miért igen? Fresh? Hit Remény Zsűrölet. Miért Bob Dylan? Hit Remény Zsűrölet. Mindenki megkérdezi. A Rádió Café 98.6-on. Igen, de ezt most mindjárt elmondjuk. Egyébként ezt most mindjárt mondjam el. Igen, parancsolj. Hogy nem csak ezt akartam megkezdeni, miért hit, remény és gyűlölet? Zsűlölet. De miért? Tehát tulajdonképpen az van szó a hitről? Hit, zsemény és zsűlölet. Nem, csak a zsűlölet. Azt az összetartó kapcsot nevezzük zsűlöletnek. Okay. Mondjuk köztetek is működik, így na, látszik. Oké, okay, Julien és Julietta. Szervusztok, Julien. Hát valami Zsuli. Neveteket. Sziasztok, Julien. Hát még a Fresh, Andi és Viki. De így, igen, igen, szépen. Hitremény zsűlöletet a Rádió Café 98.6-on. Oké, okay, jó, oké. Okay. Egy-két H és... Sziasztok, mi vagyunk a Fresh, Andi és Viki. Hallgassátok ti is a Hitremény zsűlöletet a Rádió Café című Rádió Café 98.6-on. Ezt tudjátok, melyik filmben volt ez a nagyon komoly, ez a aranygyerek, Eddie Murphy is állt, és így pörgette azt a falat, és mondta, egy kisember beszél hozzá, és ilyen, Misu. És akkor várja, és azt mondta, hogy ne, beszél egy órája, beszél, ez senki nem fog érteni, de aki látta, jött az nagyon nagyot fordulni. Nem húha, elment a fülembe valami. Figyeljetek, kezdjétek el, kisember így magyarázza neki egy fél órája dolgot, és Eddie Murphy inkább szedd le azt a megszáradt fikát a kabátod széléről, mert megfagy, és megkarcolod vele magad. Na, menjünk tovább akkor. Aha. Tehát ez arra jutott eszembe. Ezt a számot, lányok. És minden kedves lány én most indulok haza. Milyen szám ez? Mi ez? Mi ez? Mi ez? Mi ez? Hát zúzós. Nem, kidrok az most később lesz, ha minden igaz, hogy nem. Ez King és a Hollata Rózi. Gyertek gyakrabban, sziasztok. Hello. Köszi, hello. Sziasztok. About a woman I know. When it comes. Hogy a lányoknak tetszett a dal, mert Lacival most eltűntek. Bár úgy látom, Andi visszajött, és meghallgatja. Csattogott a papucsom, és megérkeztem. Meghallgatja az én kívánságomat is. Várjál, hajt találjam ki. Én másnak küldök. Robbie Williams. Igen. Szeretjük a Robbie-t. Ezt nagyon még egyszer, szeretem. Meg tudnánk hallgatni előre, mert így a szövegrészbe belekerült. Jó, bocs, oké. Okay. Tehát akkor ne szólaljunk meg, jó? Nem, úgy van. Nézd, itt van egy ilyen kék szám. Lá Látod? És amikor az leér nullára, akkor kezd el énekelni, Robi. Nekünk énekel. Jaj, de és jó. Neked. Oké. Okay. Igen, nagyon-nagyon jó szám volt. Mindenki gondolja ezt itt és ebben a teremben. És ez a Something Stupid, miért te neked nem tetszett? De. Melyik? Bármelyik. A Lati, amit küldött, az bejött? Ez melyik volt? Ne törődjetek, hogy egy lány zuhanyzik itt a sarokban. Azt hallgatom, bármikor, bármikor előfordulhat. Jó, ez nagyon jó volt ez az úzós. Az is tetszett. Az az amerikás, igen, előtte beszéltünk. Jó volt itt nálunk, jól éreztetek igen, volna? Igen, nagyon szépen a meghívást. De én tényleg szeretem a Barry White-ot. Jó, de én is. De én is. Hát köszönjük szépen tényleg, nagyon jó hangulat. Jaj, de szeretjük. Bejön nektek a tükörgömbünk? Ah, nagyon jó, egy párszor beszédültem tőle, de nagyon jó. Elmúlt a fejfájásod, vagy még képzeld, hogy nem, ki nem? Vagyok borulva teljesen. Szép. Nincs valaki. Nem kell semmi, nem szoktam bevenni gyógyszereket, nem szeretem. Most megyek haza, lefekszem aludni, és 3-8-kor felkelek, hogy újult friss erővel állhassak az amerikai követségnek a kordonjai csak mögött. Csak okosan, ne felejtsd el, csak okosan. Hát most vagy. Igen, egyszer fenetszem. Mi van, hogyha nem jön össze? Te vagy fa, vagy jó. Én akkor kiborul. Én azt mondtam az Andinak, hogy én meg fogok őszülni, hogyha nem kapja meg. De miért akkor kimész? Hát hogy mennék ki egyedül? Nem megyek ki. Fied, hogy? Hát úgy, hogy felzárok a repülés, és kimész. Nem, de hogy? Nem. Az a baj, hogy nem, de... Hát akkor drukkolunk. Drukkoljatok, meg kihírom. Hú, de az... Kár lenne ez pedig... Egy ismét egy zúzós szám, Oliver kérése. Okay. Igen, igen. Nagyon jó szám. Köszönjük mindenki! Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük szépen! Oliver? Furcsa gyerek vagy. Azt számolom, hogy akkor most, ugye, hogyha a jól gondolom, akkor van egy negyedórás kívánságomra lehetőség, akkor szeretném a Hullegyütestől a Tommy című rock operából. Nem, hát legyen mondjuk egy második köre is mindenkinek, és akkor hagyományosan megint belelógunk a Jazz Caféba. Jó, így, Babi, szeretném. Halljuk egy live act. Vagy egy live act. Nyomj egy live act. Akkor a HRZ rezidenseként... Én most egy kit is? Ray Charles számot küldök nektek. Macska. De akkor még nem búcsúzom. Várjál, ki kell még térnünk. Ugye, igen? Nem, csak mire? Hogy a 3 éves. Azt... Hát igen. Nem? Tegnap volt az a nap, amikor, tehát nem ma, tegnap volt az a nap, amikor 3 éve útjára indult egy... A frekvencia. Egy frekvencia. Budapesten és 60 kilométeres vonzás körzetében. 96 ocska. A Rádiókafé pedig ugyanekkor volt 1/2 éves. Így van. Az is első. Most amit én kérek, az ehhez egyáltalán nem kötődik. Semmi köz ehhez, mert a saját. És el sem búcsúzom, hiszen hát akkor még egyet fogok kérni. Nálunkat. De elhűszer ezt, amit most már erre a 10 percre ne vegyük fel. Nem is csörög. Úgyis a cukrász. Sziasztok! Szevasz, cukrász! Sziasztok! Jó estét kívánok! Hogyha itt vannak még a csők, akkor a kezüket csókolom. Elmentek. Ne haragudjatok, hogy rátok csőgtem, fiúk. Az igazság, nagyon már nem hallgatom a rádiót, felcsörögtem ide a tetőtérbe. Egy nagy kérésem lenne felétek, tolmácsoljátok, legyetek olyan kedvesek a hölgyek felé. Kérek szépen! Csak ezért fel fogjuk őket hívni. Körömlakadót akarok beszedni a kis csajoktól. Én magam halálra dolgozom mostanában magam, de itt ülök a lámpa mellett. Van egy jó kis vallató lámpám. Le van patogva, meg lekaparva róla a festék. Ki akarom festeni, de színesen. Igen. Alumínium az alja, le fogom kenni ilyen... Hát ilyen körömlak lemosó, alkoholos oldat. Acetom. És majd tapad rá izé, de találtam olyan jó kis kontinenseket, óceánokat. Ez jó. Jó kis meséket írok, de nincsen hozzá körömlakkom. Tehát, hogy a lányok esetleg adnának egy kis körömlakot. Igen. Ez de erre menne ki a játék. De színes kell. Kell a kis közítől is, hogyha én... Hát a Fresh egy kicsit megdobogtatta a szívem ezzel a 70-es ilyen katonai, hát szóval ilyen... Voltál te is katona? Igen, tessék? Voltál te is katona? Hát volt egy barátom, aki már találkozott olyan emberrel, aki beszélgetett egy olyan sráccal, aki... Volt katona. Jó, akkor hát megmondjuk nekik. Úgy kéne ezt csinálni, elmentek már, hogyha valaki feláldoz bizonyos színűeket, körömlakokon. Most az a baj, hogy nem mit tudsz feldobni? Azt itt nem találtam se semmit. Lényeg az, kaptak tőlem két csokor virágot, ja. Hogyha megfogadják, elfogadják. Most de nekünk hol jó ez? A haveromat, és azt mondja a bécsi a legközelebb, hogyha... Vacsora. Én hát, mit de kellő időben jól elmondom. És nekünk miért jó ez? Felkészületlenül ért ez az egész. Hol vagyunk mi ebben a sztoriban? Már bocsánat. Tehát, hogy mi, hol van a jutalék? Természetesen benneteket is, hogyha megengeditek, akkor fogadjátok el most tőlem, mint Kovács 24 Sándortól az első káptalan fejtőernyős uszlárezület hadnagy a nevében, én ezreddobos vagyok, uraim. Azt a meghívást, hogy szóval kellő időben, kellő helyen, de addig összeszedem magam. Nagyon helyes, jó van. Köszönjük, hogy telefonáltál. Nagyon örülünk, hogy ennyire optimistán nézed az életet. Mert ilyen maradék körömlakokat, tudod, amit már úgy kisdobdának. Ez neked valami csúnya perverziót szerintem. Tehát te beteg vagy. De én azt gondolom, hogyha a körömlakon múlik, hogy összeszed magad, akkor szerzünk, jó? Tehát meg fogjuk találni a módot meg az alkalmat, lehet nem ma, nem holnap, de persze. Idővel komolyan, tényleg komolyan szándék, akkor... Jó, 3-12-3000, néha csörökbe, hogy hogy állsz. Bocsássatok meg, hogyha elnézést, bocsáss, mindenkitől bocsássatok, elnézést. Semmi baj. Na, uraim, és természetesen értem. Na, köszönöm, viszont. Uraim, értem. Uraim és Chatman. Újabb kívánságkör jön, mielőtt tényleg a Jazz Café teljesen torkunknak ugrik szerintem. Hogy, de itt nem készültünk még. Nem készültünk még a kívánságokkal, úgyhogy beszélgessetek, addig én Babot elirányítanám, ugye. Kérlek szépen. Saját kívánságom tekintetében. Jó, Bono. Úgyis animát kérsz. És, ne. Te nagy ötlet. Anima. Az éjszaka. A betű. Egy nagy folyó. Az most rég volt, tényleg. Fületben, nagyon jó szám. Ez volt Tomi kívánsága. Cseti, te? De a Tomi baj meg a mix-e, én is eldúdoljam? Meg lesz, Bobi? Nem. Vigyél el, az a címe. Ott van. Tessék. Ha na. Engem is az álmodban, ha indulnám. Teljesen kiéreztette a lufit, így ahogy a csajok elmentek, már kész vagyok teljesen. Én is, de ez egy gyönyörű szám. Gyönyörűek voltak a csajok. Így van. Hát hallgassuk együtt. Jó volt veletek. Nem ő hívott félre. És addig szokták. És nagyon szépet beszélgettünk. És béke van. Tehát nem osztik a banda, nincs repedés. Nincs. De nincs. Most tényleg boldi őszintén. Mozgatom a repedést. Meg valamit. Nézd a szemembe, hogy tényleg nem haragszol rám? Miért haragudnék? Még egyszer se láttam a bandát. Tehát nincs mire haragudnom. Okay. Ez ugyanaz a vicc, mint amikor a 3 napja vettem ezt a cugos cipőt, ott mekkora nagy repedés már rajta? Nem, ez az, amikor azt mondja, hogy anyu, a hajszál van a levesemben. Nem hajszál, kisfiam, az egy repedés. Mozgatom a repedés. Ez volt az, nem? Nem ismerted? Nem. Most, hogy megismertem egy egyébként, nagyon úgy érzem, hogy gazdagabb lettem valamivel. Most elmondom egy rossz. Föl van írva a füzetbe? Micsoda? Ez a vicc. Nem, amiben vezetitek a poénokat. Nem. Az én... viszont biztos föl van írva valahova neked, hogy melyik lemez mennyit ad el meg, hogy ti azért kiebb vagytok? Kiknek szóltok egyáltalán? Ugye nem mindenki a fiataloknak csak. Igen, de hány ezer köszönjük, példányban Gábor. Mutatkozik meg ez, Gábor? Úgy nagyjából ezek azt ilyen aranylemezek? Platinalemezek? Először is azért nem lehet ez soha ilyen arany meg platina, mert nem vagyunk ma az kiadvány, tehát mi nem lehetünk soha ilyesmi. Micsoda? Ez hogy van? Ez hogy van? Hogy van a saját véleményetek ismertetésében? Hogy mi? Hát, hogy nem vagytok Mahasz kiadvány? Hogy, igen. Mert azt mondta a Boldizsa, hogy nem vagyunk Mahasz kiadvány. Nem igaz, ez. Figyelj, most jó. Jó, Gábor, de most ezt... most nem attól függ az eladás soha Magyarországon, hogy kimahasztak szerintem. Szóval ez most itt belemenjünk egy beltérés vitába, oké, de... Mahasz! De úgy van. Igazságot mondod. Na. Szóval ez nem így van. Én azt mondom, hogy ha már valaki egyéb belad egy lemezből 4-5 ezer darabot, az összeteszi a kezét. Csak itt az a nem mindes, hogy utána az egyén az mennyit visz haza abból a lemezből. Lemezből lehet jobban megélni? Tehát ilyen jogokból, vagy pedig a fellépésekből, nem Hakninak nevezzük. Hát a fellépésekből jobban, szerintem. Hát szerintem. Gondolj bele, hogy először is hát a jogdíjak, a lemezek jogdíjai, meg az eladás utáni pénzek mindig egy negyed év, fél év. Cashflow problémát eredményeznek, sokkal később jönnek vissza. Így erről van szó. Viszont a fellépés pedig az ad ide, és akkor már tegyed el. Ott az öltözőbe. Tegyed el. Tömb. Cash. Hát és milyen dolog járni az országot egész évben? Fárasztó. Azt mondta az Orsa, hogy fárasztó, nem tudom, hogy hallatszodott. Nagyon halkan, mert Gábor elragad. Jó, elragad. De nagyon fárasztó. De szeretitek? Fú, igen, nincs olyan hónap, hogy azt mondja, de unom. A májusunk például olyan volt, az a május volt, nem? Amikor majdnem minden nap énekeltünk, és minden nap mentünk valahova, és akkor nagyon... Nem, az a március volt, és turné. Ez a március, bocsánat, március. Igen. Jó, bocsánat. Turnén voltatok? Dagobert bácsi szemébe, ezért tudod, a dollárjelek megjelentek. Turnéztok? Tehát van az, amikor csak simán fellépkedtek, és van a turné. Igen, a turné is volt, igen. 14 állomás volt. Plusz még mellette haknik, és... Az komoly. És minden vasárnap Old Man's Pub, tehát mindezek közé. Összetudod egyeztetni? A Cotton Club Singers Club. Így van. Mivel? A rockzenekaroddal. Úgy érzed, hogy menni fog? Hát, ha csak nem tesz keresztbe nekem a boldi, akkor igen. De nem, nagyon a partner, most félre a tréfával a boldi próbál partner lenni. És az nincs. Most itt teljesen úgy vagyok föltetett, mint valami undorító utolsó nem, főnökként tisztelni. Szemétláda. A főnök, hüm-hüm fej, ahogy a filmben is mondani szokták. Legyen ez a legrosszabb főnök a világon. De tényleg. Szerintem amilyen a Voldi. Ő jó főnök egyébként. Képzeld el, ha mindenkinek a főnöke ilyen szépen énekelne. Ő jó főnök, jól csinál minden. És tényleg az, hogy hierarchikusan ugye a te ülsz hátul a buszban, ahogy a Gabi mondta, az... Az hogy érint? Az hogy? Én a kemény magban ülök, mert mögöttem ül a dobos, igazából a zenekar. Az a eminenciások ott ülnek, a Janó ott ül mellette, mögöttem ül a Berdis Tomi, a dobos, a Sárkány Sanyival szoktam kokettelni, mert a cipőjébe tartja a kóláját, abból szoktam, igen, a sajtot, abból szoktam néha csemegézni, a Szilike is ott ül, az ülébe szoktam ülni néha. Úgyhogy én teljesen a kemény magban. Te tartod össze a bandát, hogy a leglényegesebb pontot azt nem mondta el a Gabi, hogy amikor az Adrián elment a bandából, akkor a Gábor ült a helyére. Az Adrián akkor ott ült elől, melletted. Az első izében, tehát ha ezt elfogadjuk, hogy a buszba, amikor beülünk, akkor ott egyfajta belső hierarchia lép föl. Biztos, hogy van ilyesmi, csak mindenki az ösztönösen helyére odaadunk. Azért, igen. Nincs olyan, hogy valaki... De ott az Adrián elmette, az abban az első dupla ülésre leültél. Én mindig gyere, Laci, menjünk ki addig. Tehát mondjuk, igen, az általán az Adrián mögött ültem. Igen, azért mondom, és ott kezdve egy előrébb. És akkor azt gondolsz, hogy nem viselek el más magam előtt, csak a sofőrt az Adrián. És nem érzed úgy néha, hogyha már ennyire előrülsz, hogy biztos van ott ez a kis mikrofon, és akkor azt mondod, hogy kedves utasaink, jobbra nézünk, balra nézünk. Az volt, és közöltem a többiekkel, hogy aki forgulódni mert az abroncsokon, az kiherélem. Így ezekkel a szavakkal? Lerobbantunk valahol, és nyilvont kell aludni, és hát jön. És akkor volt egy ilyen kasztrációs flash. Igen. Tóni kell a banda szekerére. Azért néha te is utálhatsz haknizni. Igen, meg ivartalanítani is tudok. Na, ez igazán valami. Eszméletlen srácok vagytok ti így ketten. Jó. Mikor lesz legközelebb management meeting? Management meeting? Igen. Nem szokott lenni. Nem? Nem szoktatok így összeülni? De most szombaton össze fogunk ülni Orsinál, egy ilyen évad záró bulira Orsi szervezi. Elmegyek, igen. Hol lesz, mi lesz? Orsi lakásán. Meg nem tudom. Az nálunk lesz évad, vagyis nálam évad záró buli, és főzünk, zabálunk, iszunk. Jaj, tényleg Boldi, hozzá létszi a Fugai Park színpados felvételt, videókazettát. Igen, elhozom. Besodrom együttes játszottunk egy nagyon jó bulit. Erről keveset beszéltünk egyébként, mert ez... A Besodromról? Közös koncertünk volt, és az jó volt. Azt szeretném megkérdezni, hogy ki az a zenekar, akivel így, tehát szerepálom, ugye? Tehát, hogy akivel legszívesebben lépnétek fel. Így külön-külön és együtt. Hát én már nem tudom, tehát... Jó, Boldi megvolt, igen. Orsi, összeállna úr egy azon. Az igaz, nem. Az igaz, hogy egy időben... A szereted, azt olvastuk. Én nagy Ákos rajongó voltam, és egy ideig azt mondtam, hogy hát én az Ákossal szeretnék valamit, de most már elmúlt. Nem szeretnék. Igen, elmúlt. Miért nem szeretnél? Mi a baj az Ákossal? Mi lett semmi. A baink? Semmi. Még egyszer elolvastad a verseit? Átfutottad még egyszer a költeményeket. Nem, mindegy, szóval. Szerettem most is az Ákos, de most már úgy gondoltam, hogy inkább mondjuk a Stinggel szeretnék egy közös koncertet. Ha már választani lehet. Ez körülbelül mondom, hogy a Jamaicába elfogy az utolsó füves cig, és reggel felébrednek, és azt mondjuk, hogy fú, mi ez a szar zene? Hát bizony. Igen, Kávor, ez is egy ismertő vicc. Én inkább, egyébként kaptunk már ilyen kérdést, és akkor sem azt válaszoltam, hogy én inkább csodálnám ezeket az embereket, mint hogy együtt legyek velük, mármint hogy rontani a színvonalat. hanem úgy szépen megölni, és elmennék szórakozni végre egy koncertre, nem pedig, hogy... És mire mennél? TXX-re feltétlenül, akár egy Haknira, akár egy nagy koncertükre, és mindenféle, minden érdekel. Magyarok közül? Magyarok közül is minden érdekel. Ez méletlen. Például ott van a United, aki a Barnabást 7 éves korom óta is van, a legjobb barátom volt. És így, most egy utcára laktok egymástól. És most egy utcára lakunk egymástól. Volt közös csajunk Barnabással, csak mondom. Egy... Bizony. Fú, de jó. De nagyon rég volt. És neki is írtál egyébként? Hárman, párban? Nem. Innen a dal. Innen született? Nem egyszerre. Ja. Az időbeliség fontos ebben a történetben, fontos az időbeliség. És neki is nem írsz? Mondtad, hogy a legjobb barát. Nem, hát volt igazából... Nem megrendelő barát. Nem, ők ezt nagyon szépen megoldják, hát csodálatos tehetségek mind. Nekik nem kell ilyesmi. Konzisok mind? Nem. Nem mind. Konzisok voltak, hanem jazzfőiskola. Jazzfőiskola, tényleg. Amely volt konzis, de most már nem az. Most már főiskola. Tehát nagyon régóta főiskola. Nem ide, szóval... Meddig akarjátok ezt csinálni? Hát még... 30 éves korom után már nem leszek hiteles. Nem leszek hiteles rockzenész. Nem, hát egy biztos, még van 3 bulink. Egy ilyen ének együttesben azért meg lehet azért egy magas kort is élni, nem? Hát lássuk azért a Manhattan Transfert, mind a mai napig, ugye? 25 éve. Hát vagy a Benko Dixielandben. Pontosan. Tényleg, és a Bergendiek azok... Vagy a Sinatra. Ki tartatok előzménynek, így Cut and Glass szinten? Előzménynek? Volt egy band, akik végülis a 4 Wingset felénekelték a filmre. De az nem a Bergendi volt? Én azt tudtam. Nem, azt nem is tudom, hogy azt hívták gondoltam. Őket. Én két embert ismerek, a Geri Editet és a Vinand Gábort. És van egy lány, Gábor. Igen, és van egy lány, aki pedig elment Dél-Amerikába, és van egy srác, aki pedig állítása szerint ő énekli a másik férfi szólamot. Én már hallottam sok más emberről, őket, kettőket biztos tudom, és ez egy létező vokál volt, csak hát... Tehát nem lehet tudni effektív, hogy ki volt az a 4 ember? Biztos tudják, én most így nem tudok többet elmondani, mert a névmemóriám meg a szerződésem köt engem. Lacit is összekevertem valakivel. Névmemóriám László Boldizsár. Névmemóriám meg a számokra nem emlékszem valahogy. Hogy a lenne világranglista ilyen énekegyüttesből akkor szerintetek? Hát a Gábor a TXX-et teszi előre. Nem az, hogy nem csak ők hol, hanem ti hol. Ja, hát nem tudom. Hát figyelj, egyesek szerint ezzel külföldön nagyobb sikereket érnék el, mint itt. Tehát, hogyha nem voltatok sose külföldön? Jártunk, de valahogy... Szólt a Boldi. Mindegy. Valahogy ez nem úgy építettük ki a kapcsolatrendszerünket, meg annyi minden ide kötött a zenekar családilag, hogy eddig nem, de már most az igény az megvan. Tehát... Németországból befutott egy érdeklődés. Most Gábor? Ide? Kérdezem. Ja, játszottunk már Németországban. Kérdésre kell válaszolnom? Igen, a világranglistára. Világranglista. Hát első helyen ugye van a TXX, Amerikában rengeteg ilyen együttes van. De hogy ti hol vagytok? Ti? Mi hol vagyunk világranglistán? Nem tudom, hogyha mondjuk egy 500-as azért kérem listát kell megneveznem, akkor ott tényleg akkor viszont kezdjük előre. Boldi, ha hol vagyunk mi a világranglistán, ha 500 ének együttes van? Hát mit tudom én? Hát te most olyat kérdezett tőlem, hát én nem tudom. Hát ez olyat kéne, aki ezt összeállítja. Ott vagyunk mondjuk az első 100-ban, de szerintem nem vagyunk ott az első 100-ban. Hát csak ugye hallgatjátok a többieket. Persze, hogy hallgatjuk a többieket, de... És azt mondjátok, hogy hát ennél azért jobb volt, ami, mit tudom én, micsoda. Hát, én öt ilyen együttes ismerek. Rosszabb előadást és rosszabb felvételeket, meg rosszabb koncertet, mint a mieink. Boldi, szerinted melyik volt a zenekar legjobb produkciója? Ez Sinatra. Tehát, Gábor? Szerintem is. Arra abszolút büszke vagyok. Ragad magadhoz a mikrofon. Szerintem is. Orsi szerint is. Nagy az egyetértés. Hát az egy... Lehet, hogy nem a Boldit kellett volna először kérdezni. Akkor tedd föl, és tekerjük vissza az időt. Én abszolút úgy nézem, hogy ebben a négyesben egy igazi demokrácia működik, nem? Tehát én érzek feszültséget. Talán még 4 ember között ez így működik. Szexuális, erotikus feszültség. Nagyon furcsa vibrálást érzek. Hát ez az a karizma, nem gondolom, ami lesugárzik a színpadról. A törzs közönség, az Old Man's Pubban, a klubtagok, azok hány embert jelentenek úgy hétről hétre? 12-t. Nem tudom, sokat, ahol rengeteget, ez szerintem időszaktól függ, decemberben írtózatos mennyiség ember jön le. Fizut úgy megérzi az ember, nem? El se félnek, igen. Hónap elején többen vannak. Ott ízébe, fixbe vagytok, hogy bevétel százalékban? Nem, fix. Hát nincs beszélek. De hát ez nem is arról szól az ott, tehát... Hogy, az hazai pálya, ugye? Tehát az... Hát az olyan jó, mert ott nem számít mélyvíznek, hogyha egy dalt kipróbálunk. Cirka-cirka hány számot tudtok itt séróval? Most számoltuk össze 130-ot. Az király. Hát az már egy esküvő is akár végig. Egész estés program. 140 dal. Gondolj bele, hogy 45 percet kitöltünk 13-mal. Igen. És annyi mondjuk egy kör. Ez az alap, igen. 45 perc ugye, az, igen. A, az egysége. Igen, a 60. És akkor 15 perc szünet, mint amit látszansul. Jaj, kicsöngettek, és 45 perc letett. És meddig bírtok énekelni egyébként? Mert 10 órát tudnak. Jaj, de rossz. Egyfolytában? Decemberben volt egy csúcsunk, igen, akkor 3 buli volt, abban volt egy 2 órás buli, és volt kétszer egy szettes, tehát az... 10 óra? Az 4 óra. Hát az 4 óra volt, de a között rohanni kellett, tehát összesen szerintem folyamatosan olyan 6 órát voltunk együtt. Guinness rekord mennyi éneklésből, nem tudjátok? Hát az Edda próbálkozott egy ilyen, hogy egy napig énekelt. És közben hát, kosárlabdáztam. Azért, hát nem tudom. Gábor közben mutatja, hogy kell kosárlabdázni. Tudod, mert ez rádió. Ki a leghisztisebb énekes sztár a zenekarban? Hát ki az, aki azt mondja... Háromra mondjátok, hogy ne legyen befolyásos. Gabi! Ki lesz? Mindenki hisztizik. És kinek mik a praktikái, amikor kicsit be vannak karcolodva a hangszálak? Ezt most hogy érted, hogy letagadni ezt? Hát vagy? Nyomni egy konyakot, vagy mit tudom én, tojás. A mondatok úgy hangoznak, hogy most lájtos buli legyen. Igen. Ez az egyik mondat. Most ne. Az orsinak az, hogy vagy vilibá, vagy stupid. Ez nem, mit jelent? Ezt én találtam ki. Igen, ezt te mondtad, de az Orsi átvette. És mit jelent, Gábor? Ez azt jelenti, ez egy szubkultúra. Egyfajta kifejezés, melyet csak mértünk, de most beavatunk benneteket. És a hallgatók millióit. Vili bácsi, ez az a dal, Sound of America címmel született Körmendi Vili bácsi, egy egyvenleg, mely 10 perc. Aha. És ezt akkor szoktuk kitalálni, amikor tényleg 3 dalt nem tudunk, hogy most mi következzen, és akkor beteszünk, jó, akkor Vili bácsi. Illetve van a Something Stupid, amit szerintem ki ismer. Azaz, és akkor... Hú, azt hogy szeretem. És akkor ezt az Orsival mi nagyon-nagyon sokat énekeltük. És nem szeretitek? Már nem. Elmúlt. Ha. Igen, volt egy időszak, amikor már halálra énekeltük ezt a számot, és akkor mondtuk, hogy inkább a Vili bá, mint a Stupid. Igen. És mikrofonba. Igen, mert az még annál is. Igen. Durván. Annál is inkább. De Vili bácsi egy világ egyvelegében mik vannak benne? Benne van a Csatanoga csúcsú. Nagyon jó. Van a... Ez a klasszikus izé. Mindenki, Singing in the Rain, mindenki benne van. Aki számít. Singing in the Rain is benne van. Jaj, ne! Kösz szépen. Vagy akkor inkább a Vili bá? Vagy inkább a Vili bá. Vedd ki, kisfiam, meg. Nem szabad. Nem szabad megbántanunk a művészet. Most ne legyél hiszti is. Ki a hallod? Bobby, ha elmentek, lejátszok. Lemegy a Something Stupid. Lemegy. Én szeretem. Ah. Jó van. Gyereket? Na. Valaki még? Boldi és Boldi mellett? Hát én mostanában nem fogok bele gyerekbe. Nem? 7,5 éves lányom. Nem érzitek, hogy valahogy kifogytak a műsorvezetők a kérdések tömegéből? Kifogytatok a válaszból, nem az van? Ó, egy de szang. Ilyenkor mindig segít nekünk egy effekt, ami újabb témát ad. Bár én is hoztam volna ezt két ilyen. Nem, gyerekek, az a baj, hogy az életetek egy nyitott könyv, és annyira... Bár néhány nap hiányzik belőle. Pontosan, de annyira média nyilvánossága előtt zajlik, hogy az ember egy idő után már nem kérdez rá sztereotíp kérdésekre, hogy vagy mostanában. Most ezt a hülyeséget nem fogjuk feltenni természetesen. Azt akartam kérdezni, hogy érzed magad mostanára a Cotton Club Singers-ben? Jól. Orsi, jól érzem. Mi volt az első két évben, Gábor? Azt mondd meg. Ezt a kérdés, hogy Orsi, hogy érzed magad a zenekarban? Ez minden újságra. Most, hogy bekerültél az első két év után, mindig megkérdezték. És az Orsi örjöngött, hogy hogy lehet ennyire felkészületlen egyik volt benne. De nem, látom, nem ezt kérdeztük. Ez a beszélgetés pillanatnyilag egy felüldülés. Hát ennek igazán örülünk. Szerintem hagyjuk abba a csúcsponton, és hallgassunk egy kis zenét. Én szerintem hallgassunk meg, ugye meg fogunk most még hallgatni Cotton Club Singers? Nem, Orsi kérését teljesítjük. Az a 6,5 perces kívánság? Neo! Köszönjetek el szépen a hallgatóktól, mi meg elköszönünk tőletek, és nagyon örülünk, hogy itt voltatok komolyan. Köszönjük a meghívást, sziasztok! Hello! Sziasztok! Boldikám, akkor majd. James Bond, mit mond Gábor, vicces, mondd el még azért. Búcsúzó. Mit mond James Bond, ha megkérdezik a pontos időt? 2:42 Szevasztok. Töltsük ki akkor a számlatömböt, jó? Két korfúj út van most itt előttünk kipakolva. Egy romantikus éjszaka, egy kicsit... Egyetlen egy szűkítő feltétel. A Late Night Specialre való tekintettel. Egynemű párok hívását várjuk. Illetve egynemű lesz a két út, tehát mindenképpen egyneműt kell elvinni. Fiú-fiút, lány-lányt, ez természetesen... Anya-lányát. Ez majd megkérdezik, hogy milyen az anyuka. Halló. Halló, szervusztok. Szervusz. És lecsapjuk a fejedet, te voltál az első telefonom, szia! Hallgass a Rádió Café 98.6-ot, hiszen a játék most elérkezett a Power Weekjéhez, mert szombatig meg kettőzött erőfeszítésekkel kell kisorsolnunk az Eurotours ajándékát, mert nagyon nehezeket kérdeztünk. Egyre több ajándék. Például az, hogy Diego Armando, a világ leghíresebb focistája, A válasz. Mi? De itt a második telefonáló. Halló. Szevasztok, Viktor vagyok. Szervusz, Viktor. Mennyi a vektor, Viktor? Kérdezem rögtön így szellemesen. Láttad az Airplane-t? Ez még nem az első kérdés, mond. Még nagyon régen, igen. Nagyon jó. Emlékszel erre a Dumára? Hát nem nagyon. Abba volt, az Airplane-be volt. Mennyi a vektor, Viktor? De mindegy. Ne, ez még nem kérdés volt. Nem. Játszani szeretnél, vagy csak hozzászólni a Cotton Club Singers Star témához? A Superstar. Jók voltak, nem? Jó nyomták. Sokat hallgatod a Rádió Cafét? Szinte ilyen napta. És gondolom akkor rá, a rádióból is, de a reklámokat is láttad? Tehát az is indukálta azt, hogy így betelefonálja játszani. Utcán találkoztál hirdetéseinken? A Pesti estet láttam. Na, Pesti, jó sikerült. Jó. Nem olvasgassad, mert az jó olvasmány a mosdóba is, azért írtunk rá annyi szót, hiszen ez a Duma, az intelligencia. Tehát akkor a játék rádió. Az, légy szíves, fejből sorold el az összes szót a hirdetésen ott az alnyomatban. Szám szerint 365, ezen egyébként szerintem még senki nem bukott meg. Jó, na, a hagyjuk szegény Viktort, ne gyötörjük tovább. Nem. Viktor. A beugró kérdés a következő. Tehát ez most megy, miért megy? Ezért már azért, jár ajándék, nem? Édesapukám, mondj egy magyar versből egy sort, amit ugye egy ismert magyar versből ez a beugró kérdés, nem? Kérdés. Most nehezítünk? Lehet bármi? Egy sort egy versből. Isten áldjon a magyart. Nagyon jó. Jó van. Gratulálok! Jó, köszönjük szépen! Butha, pult mögött! Elképesztő. Na, kezdjük a játékot. Figyelsz, Bobi, mi? Figyelsz! Mi az ajándék, Laci? Az ajándék? Egy hőlégbalonozás? Egy hőlégbalonos függeszkedés? Vagy egy quad? Nem. Egy hőlégbalon. Nem, a quad már elkelt. Nos, Viktor. Figyelj, ez hőlégbalon, ez hőlégbalon, visznek apukám. Repülni kell. Magyaródi Aquapark, Fót Magyaród, vagy Budapest. Egy jobbnál jobb programok. Na, tegyük már fel ezt a kérdést. Első kérdés, melyik sztár a legfiatalabb? Az alábbiak közül. A válasz. Tom Jones. B válasz. Ez mondta. Elton John. C válasz. Eric Clapton. D válasz. Mick Jagger. Ő 1943-ban született. Ennyit segítünk. Na most ennyi. Melyik a legfiatalabb? Még egyszer felolvassuk. Viktor, ez életed egyik nagyon fontos pillanata, mert már egy hőlégbalonozást nyerhetsz. Első válasz. Tom Jones. Tehát az öreg tigris Las Vegasból. B válasz. Elton John. Aki nemrég adott koncertet Budapesten. Itt a kapcsolat terén. C válasz. Eric Clapton, az öreg gitármágus Mr. Slowhand. Vagy pedig az eszméletlen szájú Mick. Ő felsége. Jagger. Ki a legfiatalosabb? Tehát ki az, aki a legtöbbet utazik kelet-európai országokba? Ki az, akit mondjuk Magyarország is üdvözölhet? Nem akarunk segíteni. Igen! Gratulálok! Félreértések, elkerüléseket, ez nem Legát Tibor az ellenkező esetek sztárja, hanem belassítottuk Veres Dóri hangját, ha jól tudom. Kedves Viktor, egy hőlégbalonozás már a zsákban. Mi lesz? Kérdezzük a Butha! Bizony, megállsz vagy kockáztatsz? Mi lesz, Viktor? Korfura megyünk, vagy hőlégbalonozni? Kockáztatunk. Jól hallottuk, Viktor? Igen, kockáztatunk. Kicsit hangosabban, kiabáljál, este van. Kockáztatunk. Köszönjük szépen. Kockáztatunk. Második kérdés. Kicsit nehezebb. Ez nehezebb, de mi az ajándék, Laci? Hát az ajándék a hőlégbalonozáson túl, és ez egy idáig halmozódó a nyereményosztály, kérem szépen egy bloop fotel. Egy ilyen süpedős, tudod? A babzsák. Teljesen bekómázva, órákon a keresztül lehet benne nagyon-nagyon kellemesen ülni. Kényelmesen ülni. És természetesen mondom, a Rádió Café 98-at hallgatni. Nos, milyen nemzetiségű hadsereg foglalkozik a Vatikán őrzésével? Vatikán, tudod, Vatikán, Rómában az a pápai állam. Mondjuk ezt kell tudni hozzá, de... Róma örök város. Tehát. Vatikán. A válasz. Hát természetesen az olasz. Hiszen Rómában van, ugye? Cuore Italia. B válasz, Laci? Hát természetesen az amerikai hadsereg, a US Army. C válasz. A svájci gárda. Mert ugye... Duschwitzerdücs. Ugye? Ezzel senki nem tud birokra kelni. D-válasz! Minden évben más katolikus ország hadserege logikusan... Hiszen egység, demokrácia. Logikusan. Már nincs ez a birodalom. Nos, Viktor, A, B, C. A, B. Vagy olasz D. hadsereg, amerikai hadsereg, a svájci gárda! Vagy pedig minden évben más. Katolikus. Hát a svájci gárdára sarcoljak. Tehát most mi lesz? Biztos? Nyert. Hát kicsit lemondom, mondom, te nyertél, bravo. Mondd, hogy miért a svájci gárdára gondoltál. Hát nem tudom. Akkor te ösztönös beleérző vagy. Lehet, hogy tudtad. Figyelj, menjünk akkor ugye tovább a játékban. Megvan a mi következik van? Most? Mi van? Hát menjünk bizony, tovább. Bizony, megállsz vagy kockáztatok. Mi lesz most, Viktor? Inkább kockáztatok. Mész, Korfura. Viktor, még mielőtt föltennénk a harmadik kérdést, és ezzel, ha helyesen megválaszolnád ezt a mindennap véletlenszerűen jelentkező nyeremi játékot, akkor kit vinnél el férfit, ugye, mert hát ez egy neműek. Szóval most úgy van két személyes út, hogy nem csajt lehet vinni, hanem most egy férfit, barátot. Barátot. Jó, barátot. Oké, akkor a két személyes útért. Most nagyon izgalmas lesz. Butha is bevadult a zenével. Melyik négy teniszbajnokságból áll a Grand Slam? Melyik négy teniszbajnokságból áll a Grand Slam? A Grand Slam. Ezt el kell mondani fejből. Jó. Fogalmas nincs, sportos semmi közöm nincs. Akarsz segítséget? Egy, el akarsz hívni valakit? Nem. Nem megy? Nincs másik telefon a házban. De biztos egyet se? Tomi, én nem élhetek sikerélmény nélkül. Én azt mondom, tegyünk fel egy másik kérdést Viktornak. De nem, ez a kérdés, Laci. De miért? Ez van ideírva. Mi ez az egy? Azt mutatja a vezetőszerkesztő, hogy jó a műsor. És most könyörök, hogy folytassuk. Gábor, ez véletlen feszültség van. Mi legyen? Hát egy személyes útér menjen. Két személyes útér, nem? Hát nehogy menj. Viktor, nehogy egy személyes útér menjen. Nem, egy személyes. Egy másik kérdés, de akkor csak egy személyes út. Ezt javasoltuk. Mit szólsz ehhez, Viktor? Jó. Mi lesz, Viktor? Akkor még egyszer megkérdezzük. Van mi elől menekülni. Kockáztatsz, Viktor? Mi? Mi lesz? Kockáztatsz? Akkor kockáztatsz. Okay. Kockáztatsz. Na mi legyen? Hát legyen. Szerintem a hármas. Hármas, igen. Könnyen ki lett találni. Hát igen. Ki táncol a Zorba a görög című filmben Sirtakit? A válasz Anthony Quinn. B válasz Mark Anthony. C válasz Antonio Banderas. Vagy D válasz Demis Roussos. Ugye? Zorba a görög. Ki lehetett az? Anthony Quinn. Mark Anthony. Aki egy mai napi szalzasztár. Antonio Banderas vagy Demis Roussos. Zorba a görög. Ez a szalzasztár. Parancsolsz? Mark Anthony az a sztár, a szalzás. Sajnos nem. Ó, de sajnálom. Hát te ó, de sajnálom. Ó, de sajnálom. Viktor. Se blubfotel, se hőlékbalon. Okay. És Korfu is úszott. Bár mi? Az Eurotours jó voltából elmehetsz a nyertesekkel. Így van. Figyeld a hirdetéseket. Vagy pedig próbálkozz. Vagy játszál holnap. Szervusz, jó éjszakát, öreg haver. Kár érted. Pedig is svájci gárda. Tomi. Gyertek, és minden nap versenyek. Nyereményjáték minden nap, akármikor a Rádió Café 98.6-on. Gyerekek, ki tudja, mikor csap le legközelebb. Na gyorsat, 22.35, még egyet kizsugázhatunk, nem, Gábor? Nem, Gábor nem, sajnos a kívánságok jönnek, szerkesztőnk nemet int. Milyen kár? Uramisten. Buthatének megköszönjük a közreműködést, és azt gondolom, tapsoljuk hogy... meg Buthatét, nem? Bravo, tökéletesen levezni. Zenéljünk egy kicsit, és fújjuk ki magunkat, gyerekek. Ez csak azt jelenti, hogy holnapra, holnap után és azutánra egyel több út maradt. Illetve lehet, hogy mára. Pontosan, mert hogy a Jazz Caféban is lesz még Értek, és minden nap nyertek játék. Gyerekek, ez pedig... mi ez? A catwalk, mindannyiunk álmainak szintere, ahol puccos ruhákban kellettve magunkat kijövünk, és csak fotóznak minket. Hiszen? Magunk is modellek vagyunk. Laci. Tomi. Silent Bob. Chatman. Gellért Gábor. Vezetőszerkesztő, és a műsor varázslatos sztár vendége. Szupersztárja, sztár technikusa, az ördög. Butha. A kötőtűs gyilkos. Aki sosem tudni, hogy mikor csap le legközelebb. Kérlek, kösd át a ledeket, Butha. Rádió Café 98.6. Fonadjunk össze, és énekeljünk. Barátainak. Ezzel az üzenettel. Másrészt viszont én küldöm valakinek, akinek erről eszébe jut valami. Hát nagyjából így tudnám összefoglalni. Ti ebből egy szót értetek, ez a lényeg. Ettől szeretjük ezt a mondást. Hát szóljon, All Saints. Olyan zene jutott eszembe, amikor itt a Cotton Club Singers betette ezt a nagyszerű Take Six-et, nem Five-ot. Hogy itt van nálam éppen az eredeti annak, amit lenyomtunk, és akkor arra gondoltam, hogy akkor játsszuk le. Vagy lehet, hogy nem is ez az eredeti, hanem ennél is volt még régebbi verzió, ő minden esetre Bill Withers és a Lovely Day.